ما تم دنیا پس بنا ترکلا برمیلو بلا پس بنا ترکلا برمیلو بلا پس بنا ترکلا ما تم دنیا پس بنا ترکلا برمیلو بلا پس بنا ترکلا برمیلو بلا پس بنا ترکلا استاه وحشت و بربریت لڑی استاه دا وحشت و بربریت لڑی استاه دا وحشت و بربریت لڑی استاه دا وحشت و بربریت لڑی پات میل تا پس بنا ترکلا رمیلو بلا پس بنا ترکلا مات می دنیا پس بنا ترکلا برمیلو بلا پس بنا ترکلا برمیلو بلا پس بنا ترکلا بیا بیدا گزار لزهن نوازی بیا بیدا گزار لزهن نوازی بیا بیدا گزار لزهن نوازی يا بدا بزر لزهن نوازي ما تشمي ملا بس بنا تركلا رمينو بلا بس بنا تركلا ما تمي دنيا بس بنا تركلا رمينو بلا بس بنا تركلا رمينو بلا بس بنا تركلا سپینا جنڈے گورے دا پامیر پسر سپینا جنڈے گورے دا پامیر پسر سپینا جنڈے گورے دا پامیر پسر سپینا جنڈے گورے دا پامیر پسر جگہ میں آشنا بس بنا تو رکھلا رمیلو بلا بس بنا تو رکھلا ما تمی دنیا پس بنا ترکلا برمینو بلا پس بنا ترکلا برمینو بلا پس بنا ترکلا تامیوران ولو دا وطن کلی تامیوران ولو دا وطن کلی تامیوران ولو دا وطن کلی ترینا دی پاپس بنا ترکلا برمیلو بلا پس بنا ترکلا ماتمی دنیا پس بنا ترکلا برمیلو بلا پس بنا ترکلا برمیلو بلا پس بنا ترکلا کاری چی ہمتا آزاد رازی کاری چی ہمت آزاد رازی کاری چی ہمت آزاد رازی کاری چی ہمت آزاد رازی شپچی می سبا پس بنا ترکلا برمینو بلا پس بنا ترکلا ماتمی دنیا پس بنا ترکلا برمینو بلا پس بنا ترکلا برمینو بلا پس بنا ترکلا برمینو